wiesz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę. Nie wiesz nigdy do końca i nie patrz mi na ręce. Między nami zawsze będzie trochę kłamstwa i prawdy. Ty i tak będziesz o tym wiedzieć. Kochaj mnie, to takie łatwe. Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć. Zobacz tam kolejny dzień. Wszedł przez deszczowe drzwi, jakby wcale nie chciał przyjść. Jesienną znów zakładam twarz, nie dając nikomu szans. To jedyny sposób, jaki znam. Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć.